أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ایزن ایمان والا تا بشارت ذکر کئی کله چې هغه مرتدین چې دا الله دین پریری او بلی غاڑی تا ووڑی دا غی دا پار سزا ذکر کړه. نو کمو کسانو چې استقامت اختیار کړه دی او پا دین کلک دی نو اس دا غی دا پار زیر ذکر کئی بشارت ذکر کئی. ان اللذین آمنو بیشکا هغه کسان چې ایمان راوڑ دی واللذین هاجرو او هغه کسان چې هجرت کړی دی کور کلی پرېښې دی د الله د رضا دپاره هاجرو هجرت کړی دی. هجرت څه ته وایي؟ پرېښودو ته. مانه کور یې پرېښې دی، جایداد یې پرېښې دی، خپل خپلوان یې پرېښې دي د الله د رضا دپاره. او جاهدوا فی سبیل الله او جهاد یې هم کړی دی د الله په لار کې. ایمان وسره هجرت او وسره جهاد. او جهاد دې ته وایي چ مالم له بوله دا الله د دین لپاره خپل ځانم خرج کړی دی، ځانم قربان کړی دی، ځانم تکلیفونه او کړاوونه راوستي دي. نو اولائک یرجون رحمت الله دا صفاتونه والا تمدار دي د رحمت د الله. چې کله دا صفاتونه پکې غنه یو دا چې ایمان دې د ایمان نرستو هجرت ته بیا جهاد دې نو داغی دا پاروی ارجونا دا امید والدی صحیح امید دا دی خلقو دی دانا چار سڑے ہوئی زما امید دی چې جنت تا بزم وینا دلتا اللہ ارجونا ویلی دی دینی دی ویلی چیت معونا تما کئی تما اور رجا کے فرق دی تما دیتا ہوئی چلتا سبب نشتا او سڑے ہوئی جنت کے بلٹے گا ما او یالتا اعتبار دا سبب نہیں او رجا دی ته وی چې سړی اسباب اختیار کړی دي او داغه نرسته امید دي چې الله به مال جنت راکړي. نو ځکه ذکر کړل دی مقام کې چې ایمان همشتا، نیک عمل همشتا، هجرت او جهاد همشتا، نه لاغه دی بیا امید لري. ښا لفظ رجا قران کریم کې 28 ځله راغله دی، د دې مادوم په مختلفو طریقو کله په معنا د یری راغله دی، یری ته رجا ویل دي. لکه سوره نوح کې براشي دیار لسایت کې مالکم لا ترجون لله وقارا دا څه شوی دی چې رانه کوي کله په معنا د اعتقاد او د عقیدې لکه نبا کې براشي وي شیات کې انهم کانوا لا يرجون حسابا یقینا هو دا کافر چې عقیده نه لرله د حساب کتاب د آخرت عقیده نه و. یا سوره کهف کې براشي او صلی الله سید کې فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا سوک چې دا عقیده لري چې الله سره به مخامخ کېږم نو بیا دې نیک عمل کوي کنه. نو دریم کله صرف تمې ته ویلې ده او هغه بني اسرائیل کې و 500 آیات کې ويرجون رحمته. یا سوره بقره دې مقام کې اولائک يرجون رحمت الله خو دور ده چې پتما او رجا کې ګوره فرق دی. ښا په معنا د تمې دې تمه کوي خدا دا سه تمه ده چې مخکې اسباب اختیار شوی دي. ا چې کله اسباب په منځ کې نه یې کنه هغه خالص تمه ده پاغي الله سنور کوي دغه رجا ټکی دی د پاره استعمالیږي. نو سلورم کله په معنا د امید د ثواب راځي امید کول چې ته ویل ک فاطر کې براشي او کم دیرش کې يرجون تجارتا لن تبورا ای توقع لري چې دا سوداګري زمونږ داسې ده چې ځانم خرڅ کړی دی او مالم خرڅ کړی دی په الله او د الله په احکام او عمل کو دا داسې سوداګری او بافار دی چې ضایع به نه شي. نو پنځم کله رجا راځي رجا مقصور و دوی ښه ممدود نه دا په معنا د طرف راځي د دې جمع ارجا راځي قران کریم کې هغه جمع استعمال ده لکه سوره حاقه کې براشي ول سیات کې ول ملک علی ارجائها فرشتي به په طرفونو د اسمان ولاري د قیامت ورځ ده نشپغم کله ارجا ارجا یرجی ارجان باب افعال ہوتا ہوئی پا مانا دا رستو کولو دا محلت ور کولو ال دا مانایی لیکن سور عراف یو سل یول اس کے براشی چی کل دا فرعون اسمبلی والا مشورہ اکڑا ندا خبر پاس کڑا چی ارجه و آخاہو ارجه رستو کا دا خبر آو محلت والا ور کلگو درر وزی اسنا تا محلت تیر اخبری خبری نا رستو شکنی نو گوری بیا پتا سلا گورو یا سور عراف کے براشی یو سل یول اس کی یا احزاب کے براشی یو پنزوس کی ترجی من تشاء منهن دارنگ توبہ کے براشی یو سل شپک کی واخرون مرجعون لامر اللہ مرجعون رستو کڑی شوی دی تو مانا دا رستو کول رازی دے شپکو مانو سرا داٹک رازی یار دے مادا او دے مقام کی خمارت ہوئے چی دا فمانا دا تم منکو لیکن تم آغد چلتا سبب نیو دلتا سبب استعمال لے بیا سوال دار عزیز مقام کې چې الله جل شانو وي چې کله ایمان پکښتا دارنګې د هجرت کړه دی او جهاد کړه دی نو يرجونا دی امید لري د ثواب مقام کې صیغه د یقین ول استعمال نکړه دا خو د یقین صیغه نه ده امید لري نو دا غي ګڼ جوابونه علما وکړو یو جواب دا چې انسان اگر چې پتاعت کې انتهایی درجه ته ورسی کنه او بیا هم غوړې د خپل خاتمه خبر نه لري هیڅ اتر خپل خاتمه خبر نشته او انما الاعتبار بالخواتيم اعتبار غوړې خاتمه لري ښا دغه وجه واجب نبی له سلام بدا فرمایله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها احسن عاقبتنا یا الله زموږ انجام خکې یا بعض روایتو کې راځي اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله ځکه اعتبار غوړې اخر لري او دویم دا چې دا دې د پاره چ په خپل عملونو سره پوره اعتماد نکي دا نه چې کنه ما عمل کړل دی او بس نیک بجنت کې لټېګم هغه عمل کې بستانه ډېر کمزورې راغلي چې دې شي د شرایط او د آداب پوره خیال دی نه ساتلې دیو جن قرطبي یا مظهری وی تفسیر کې چې دا ایمان والا خو پوره اعتماد نکي کنه ځکه الله ورته موي پوره اعتماد مکو غوري نو دریم جواب دا دی چې تفرید ثواب په ایمان او په نیک عمل باندې دا واجب عقلي نه د علماوي من عقلا واجب نه ده خو صرف الله وعده کړی ده نو داغه د وعده په سبب باندې دا خبره ده ځکه يرجونه وي مقام د قطعیت خو نشته کنه اوس که د الله خوښ شي او نه داخلي نه به داخلي نو دا صیغه راوړل چې صیغه د جزم نه ده ځکه دا وی په الله لازم سنشي نشته ښه حق واجبه په الله نشته او حق تفضلی شته وکانه حقا علینا نصر المؤمنین الله مې ربانی کوي فضل کوي خپل او چا دا جواب ذکر کړو چې دلته صرف درې اعمال ذکر کړو ایمان دا خدا کې دی مسله وا او دارنګي ورپسې هجرت او بیا جهاد نو د جنت ته حصول د پاره خو دین علاوه نور اسباب هم شته کنه نور اعمال هم شته نغې ته ضرورت دی دغه وجه چې دلته کې صیغه د جزم رونه بلکې صیغه د يرجو نه رونه دارنګي چا دا جواب کړو چې دلته رجا په نفس ثواب کې نه د مراد دا مطلب نه دی چې امید لري چې ثواب برکه کې دي شي ثواب ورنه کوي الله په جازو لم نه کوي خودن ته اصل کې رجا دا په مقدار او کیفیت داغه کې چې الله ډیر ثواب راکړي او په داسې طریقې راکړي چې په ناشنا طریقې کنه بار صورت دلته چې سوچو کې رحمت الله رحمت په وګدې ته سره ویلې دي رحمت غونډه تی نه ده دا قران کریم کې په وو آیتونو کې رحمت په وګدې ته سره ذکر دی په غونډه تی نه دی ذکر لکه دې مقام کې یو سوره اعراف شپک پنځوس کې دعا سوره هود دیو یا کې درې سوره مریم دویم آیات کې سلور دارنګه سوره زخرف دو دیرش کې پنځه نو سوره زخرف سلور دیرش کې شپږ نو سوره روم پنځوس کې وو دی وو زینو کې رحمت چې وګوره تی سره ذکر دی غټي تی سره داولې پیدا ځکا چې دا لیکل اصل کې په لغت دا غا چا دی چې هغه وقف په تی سره گئی وقف په هي سره نه گئی کله چې وقف په هي سره نه لته غونډه تی راځي بیا عدلته وګړه تی راوړه یاد اپه اعتبار د وسر سره دی چروستو مضاف له ذکر دی کنه اولائک ادا صفاتن والا يرجون رحمت الله امید لري د رحمت د الله والله غفور الرحیم والله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان درې اوامر او درې احکام د امور او د تدبیر نه ذکر شو اوس سلورم امر ذکر کړي سلورم حکم ذکر کړي ښا یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس سید اخلاقستانه په بار د شراب او د جواره کی مرادی د حکم بار کی تپوس کی او دا روایت بیا مفسرین دلته ذکر کړی دي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه معاذ ابن جبل رضی الله عنه سنور کسانو د انصارو نبی علیہ السلام لرالو بیا د الله رسول افتنا فی الخمر والمیسر مملت د شراب او د جواره بار کی فتوا راګه فإنهما مذهبتان للعقل مسلبتان للمال ذکر دې سره عقل ختميږي او مالوم دې سړي ضایع کیږي نو الله د آیات راولې کو بار صورت دې کې داسې خي چې ما تاسو ته هر حکم کې دوار خري کنه د دې اړه خدادې چې په دې کې څه فائدې مشته خو بل اړه خدای چې نقصانات دې پکې وغډیر دي دې دی. وجه نه الله جل شان وي نقصان والا اړه د وجه چې هغه ډېر زیات دی تاسو د دلګي فائدې د حاصلولو کوشش مکوئ اردینه قانون راووت چې لا ترتکبو ضررن کثیرن لنفع قلیل غټ ضرر په سر ماخلې دلګي فائدې د وجه کله کله یو سیس کې فائدہ شتا لیکن الته نقصانات پکې ډیر دي دا دلګي فائدې د بارا زیات نقصانات ولې ځان له پسر اخلي تاسو مکوئ کنه دا یو قانون دی بس دا قانون بیا جاری کا د خمر و بارکی د شراب و بارکی او ترتیب قران کریم ذکر کړل دی ترتیب دا دی چړومبه آیت چې د شراب و بارکی نازل شوی کنه هغه د سوره نحل آیت دی او شپه ته کې ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا د میوه د کجورو د انګورو نه جوړوي تاسو د نشي سيزونه او رزق وي خيستا ولې د انګورو نه مختلف قسم اوس کی جوړی کی کنا فائدې پکې نور امشتا خودی دې کې حکم ذکر نکو کوئی بس د نشې سیستې جوړوي نو دیم آیات بیا د بقرې دا آیات راغې چې فيه ما اسم کبیر و منافع للناس دې کې ګنا لوی دی او فائدې امشته د خلکو لپاره هو اسمهما اکبر من نفعهما ګنا او ضرر د دې ډیر زیات تر دې د فائدې نه نو دریم آیات بیا رسول نساء راغې ریسلوی خیات یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اور بای صحابو چې دا آیت وره دو چې پدې کې نقصان ډیر دی فائدہ لګد نه غی پرې خو دو بیا صفا حرمت کو نو راغلی کنه چې حرام شي وي نو درې آیات د غراغې رسول نساء ریسلوی خیات چې یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ایمان والے منظم کوه په حالت د نشکې پزان نه کویږي مونږ ته ولاړ ځان ته بخیرې وکي نو ډیرو کسانو پرې خو دې او هو دا دونه نقصانی شیز دی چې سړی بیا پزان نه کویږي ځان ته خیرې کوي د دعا په ځای باندې والله وي موز مکه وای نه چې مونږ یو سیس سره نه کیږي خو پتو لګی نه کار شیز دی خو بیا هم ولاو حکم نو راغلی ښا نه اخیری حکم راغی د سوره مائده آیات براشی نوی نمبر آیات 90 نمبر یا ایها الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون او ایمان والا یقینا شراب او جواری دارنګ درگاونو بندگی د غش او تقسیم دا پلید کار دی او د شیطان عمل له ځان ته پټډکه بس دې سره صحابه بیا بالکل بنشو چې و ویلې دو نو صحابه چغه کې چې انتهینا یا ربنا انتهینا بس مونږ بنشو نو ګوره دا غدیم حکم او قران کریم وی ٹھیک دی چې په دې کې څه فائدې شته او ګناه غټته فیهما من فی تعاتیهما قرطبی او لباب کې دمشقی وی فیهما پکولو د دې دواړو کارونو کې اسمون کبیر ګناه دې غټ او منافع للناس او څه فائدې مشته د پاره د خلقو هو اسمهما گنا د دې دوالو اکبرو ډېر لوی دی من نفعهما د فائدې د دې دوالو نه ولې نقصان ډېر دی کنه قاسمی خپل تفسیر کې شفارس نقصانات را ذکر کړو چې په شرابو کې شفارس نقصانات دي ابي علماء ذکر کړو ابن ابي الدنياي یو سړی مولیدو او هغه چې د شراب سکلو د شرابو په نشکه نو واړه بولې بول نو پاغه لاس وینځل نو بیا لپړه کوله په مخه چولا او بیا بیوی چه الحمدللہ اللذی سائے نیم کولی دا اللہ الحمدللہ اللذی جعل الاسلام نورن و شراب یا والماء طهورن اغا اللہ لصفتون دی چه اسلام رنا گرزولی دا او یو بید پاکی دا پارا گرزولی دا سغت آقا بخ کاری دی نپاکی مخوینزو لاتی وینزل خرطبی لکلی تفسیر کے چه اوتن دا سه ہو چې هغه لګېدل وړو بولو کې او په یا په خپل ګندګۍ کې لاس والو ګندګۍ وکړه بار ته تلو چې نه به پای کې لاس والو بیا وسی اللهم اجلنی من التوابین واجلنی من المتطهرین سره نه کو خپل عقل کار نه کو کنه په ځا عقل کار پری خو نه به په ګندګۍ کې لاس وال دغه قران کریم وی اسمهما اکبر من نفعهما شراب دې اوس کل پزان نه پويږي چې پزان نه پويږي چې د بکنزلو کې پزان نه پويږي حلال حرام پیژني مور او خور کې بیا فرق کولی شي دارنګي دا الله عبادت او بندګي ملال کې دې شر دعا په دې ځان ته خيري وکي نو دې وجه نقصان وي پکې ډېر دې اسمهما اکبر من نفعهما ابه چې پزان پويږي چې کله هغه ټیټه کړي دا او بیا دې مقام کې ان شاء الله رستو بمراشي چې شراب شو کنه نو علماء وی هر غشی چې دا غي خوراک سره په سړی کې نشه پیدا شي او په ځان نه پويږي چې زه سوایم بس هغه حرام دی ځکه کله مسکرن حرام راځي نو مسکر هغه ته وی چې هغه نشه راولي کنه نو دی باندې بیا قیاس یې هر غشی چې هغه سړی استعمال کی کنه نو دی په ځان نه پويږي بس دې ته وګوره بیا کم شی چې داسې دی چې هغه سړی استعمال کی نو ما اسکر کثیره فقلیله حرام دا غیر ډیر چې استعمال کی کنه ډیر هغه نشرا ولینو لګیم بیا حرام یو شی مثلا یو سړی په یو ګوټ شراب خو نشنه شوی چې دوه ګوټو کې بیا نشکیږي کنه په یو سیګریټ لچر سو خو نشنه شوی چې درې سلور اوس کې بیا نشکیږي کنه شی یو دی ترنګ بل ټیټه بل څه شی والا چې پای کې سړی نشکیږي بیا پزان نه پويږي دا حرام دی بس هر دې دلان دی هغه بلکې بل روایت کې راځي مفتر هر هغه شی چې سستی پیدا کوي په بدن کې مانا سړی وخري بیا پزان نه وي واړه بول ککې نه پولاړې روان دی او لوی بول ککې یا نور رتار رتار کې نه پزان نه پويږي دا ولي دا ځکه بدن سوس شو کنه مفترم په حکم د مسکر کې شخه کل مفترن حرام امراضي بیا خو دا محدثینو سو اختلاف ته چې شراب دا صرف دې ته وي چې د انګورو او بیو کنه د نور سيزونو هغه ته وي جمهور علما وي د نبی له سلام زمانه کې د انګورو شراب هم استعمالې ده د کجوري غوم استعمالې ده د غبین شراب هم استعمالې ده د اوربوشو شراب هم استعمالې ده د غوجره چې بیا کله حکم راغند د ټول قسم شراب حرام شو ځکه خمر وی دی تا ما خمر العقل خی میم ر دا وی پر دی تا د دیو جنا زنانه چې کم لوپټا یا صادر پر سر باندې چې ځان پکې پټي عربه کې غي ته خمار وی خمار و د زکه وی چې غ پټي کنه ستر دی پکې نو خمر شراب ته ویلې وی ځکه د عقل پټ کی چا کل لسړی پټ کی عقل کار نه کوي نو دی بیا ظاهر خبره چې هغه کارونه بکی چې د عقل خلاف دي نو زه کوي د خمر وی الخمر ما خمر العقل خمر هغه چې عقل باندې پرده راولي او قران کریم چې څنګه ویلو چې اسمن کبیر و منافع للناس او رستو بیا حکم راشي چې د نشه په حال کې ګوره مستلال نشه نه اخري آیات براشي مې رجسم من عمل شیطان او ځکه حدیث کې بیا راغلیو چې په شرابی لعنت په شراب سکون کې لعنت په شراب جوړون کې لعنت شراب چې خرسي پاغل لعنت شراب چې چا د پاره وړي پاغل لعنت شراب چې چاناخلي پاغل لعنت ټول ذکر کړو قران کریم وي مطلب څه شو د دې حکم مقصد دا دی کنه چې د لږې فائدې د پاره لوی zarar په سر ماخلي ويسالونک ماذا ينفقون تاسو کې دې ستانه ما زایون فقون چې څو مقدار خرچو کی څو مقدار خرچو کی ګوره مخکې خداو کنه چې څو خرچ کی او د کم ځای کې خرچ کی څو خرچ کی او کم ځای کې خرچ کی معنی کم شی د چې هغه د الله په نوم ورکې نو حلال مال نو کم ځای کې ورکې نو زوینه ذکر کړه اوس وی سوره مقدار پکار دی معنی د مال سوره مقدار چې مونږ خرچ کو نو الله ورته کولې لاس وو توایا هغه چې زیاتې ساده ضرورت نه تا د ضرورت نه استاد حاجت نه کوم سیوا نه غور کده الله په نوم باندې کنه پینځه جوړې جامې دې سره پدرې ستا کار کیږي راځو د الله په نوم ورکړه دارنګي یو کې سره پیسې دې ته پويږي چې زما په سلور زره شپږ زره روپې باندې د میاشتې ریګې نه داګنه چې کوم سیوا دې سره د الله په نوم ورکړه کولې لا خدا مطلب هم نه لري چې تا سره څومره زیاتې نه غټول ورکا علما وایي وې دې ته منسوب بنزل حافظ وایي معنی قل من العفو داغه نه ورکه چې کوم استاد ضرورت نه سیواله داغه نه ورکه مظهری وی وی اپ وسط وی ما فضل عن الحاجه چې دا حاجت نه سیوای دې دړي بس غل الله په نوم ورکه او دا شان د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل چې ما يفضل عن اهلك استاد بال بش د خرچې نه چې کوم شی سیوا شکنه ناغ سیوا دا اللہ پا نمور کردن کذالک یبین اللہ لکم الایات او دیکھی او خبر ہوا چی شرابیم ذکر کنو او سرے جواریم ذکر کلے وا کنا جواری خطا سو پیجنے کنا عطوا طاووس مجاہد رحمهم اللہ دا دیر طول سلف و قولو چی ہر غشے چی پاگئی کی بیداد و گٹ رازی غمی سر دی ہر غشے بس دا حکم بیا عام دی نن سبا چی وګوره دا لاټره ماټره نه دی دم جواری دا دارنګ دا بیمه پالیسی نه دا دم جواری دا جواری دا چې پدې کې حادثاتی طور باندې چستا مکان باندې ورو لګې دا یا یو سړی مړشن هغه پیسې ورکی چې دوره پیسې دي کنه اوس پدې کې او تن دا څه دی چې دا خوشل کال وشو چې کستونه جمع کې غته سملونه شو او بلغه دی چې لا کال نه تیر کړي او کوم شی چې بیمه کړه او یا کپنیو یا کورو یا بل څه شی او پای باندې ورو لګې دوغه پیسې خغستی جواری دا کرا دارنگی سود پکیم دی ام پکی جواری دا ام پس مرکب دی ردوارونا دا سود حرمت خوب ام راشی میسر جواری تردے پوری دا چا علماء علی کلی دی مظہری خپل تفسیر کی علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی قرطبی خپل تفسیر کی کلو علی کلی دی چا پدے کی دا معشومانو دا اللہ بی پاغ زمانہ کی بے پاکوڑو کولے کم چغ جائے چا پائے کی دن نمغز کمی و دا غی نمغز نشی رو باسل اگی تاکوڑو ہوئی نو په خوا به پاکوړو باندې لبه کولی سو وخت بیا بیلوري وروته بیلوریم داغه په حکم کړي دا وی المیسر کل شین فيه قمار فهو المیسر حتى لعب السبيان بالجوز والكعاب امام عطوا د امام ابو حنیفه استاد دی ګوري مشران استادانو کې ښه د 500 ناخوا د صحابه شاګرد دی امام طاووس امام مجاهد دا ټول صحابه شاګردان دي تابعین دي دی هر هغه شی چې پای کې ګټه بیداری دا جواری دا تر دې چې د ماشومان او د لبې کول پا کوړو باندې په بلورو دا پکیندي او بلکې دې سره ماشوم تربیته لري د ګټه بیداری ناغه سوال ادا چل کوي کنه بیا بیا بلګې کله باندو نه کوي کله بل سیس کوي د ګټه بیداد پند واغستو دا باندو نه او بیمه او دا چیزونه چې وګوره کنه دا تبای د ننخه خلک دې ته لګیا دي او بیا مو یې دا جایز دی ولې تعالی دا ډوره فائدہ راځي به ځای پیسی رستا پزی پرتی و تالا دشی رازی دی و جنا علماء وی پا نرد او پا شطرنج مانا پا آغا زمانه که با شطرنج کهو پا دی لبی کول دام پا دی که داخل لی بلکه پا کمترو بانی چه لبی کئی کنا وی لکه زمانه دور لوتو نوالو لستا غی دورا اکلا پی شرطونه یو بل سرک دی دام حرام دی نبی علیہ السلام یو تنو لی دو چه آغا کمتر پسی مندوالا وی شیطانون یتبا و شیطانا شیطان دی او شیطان په منډه وی شاته مسند احمد کی روایت راځي ابو داود کی او تحقیق بیا د مظهری وی ان اللعب بكل شيء حرام اجماعا لب کول په هر څه چی دا حرام دی ولې کنو رسوم نه وخت لري ځای کی کنه ظالم تعالی الله وخت دی دا پاره درکړو چې ته په لب ځای کې گیمونه کوي لګیا دی موبایل راغستره په گیمونه ځان لټول وخت ځای کو ته دې په ځای باندې بندگی کړې ودا الله کنه کنو ریسوم دینو کړي له خوب به کړو نو د دماغو ته به آرام حاصل شي نو کبه یاري د دنیا کار کو یاري دین تازه خوب وي کنه نا غار څه دې برباد کړو په دې باندې دا میسر کې ټول داخل لیکه او ورپسې بیا دا حکم د انفاق ذکر کوي چې سالونه کما دا انتقوس تپوس کوي چې سم مقدار خرچو کې کول لافو ته تو وای د زیاتینا کذالک یبین الله لکم الایات دغه شانته وضاحت کوي الله تاسو ته د احکام خپلو لعلکم تتفکرون دې د پاره چې سوچو کې دا آیات نه مراد دا انتظامی احکام دی بده مقام کې لعلکم تتفکرون دې لپاره چې سوچو کې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې مانه سوچو کې پاغس کې چې داغه تعلق د دنیا سره دی داغه چې د آخرت سره دی نو تاسو هغه سو واخلې چې هغه تاسو د پاره د فیدی ا د فیدی دا دی چې بعض ځان د پاره خرج کې او بعض د الله په نوم باندې ورکي بعض ځان سره پرېګ دی او بعض د الله په نوم ورکي یا مانا دای چه بیانی اللہ تاسو تا الآیات آیاتونا دیده پار چه سو چکے پاغسیس کی چاگا فیدنا کی استاسو دا پارا دنیا و پاخرت کی ناغو واخلے او چه کم دنیا و آخرت کی استاسو دا پارا دا نقصان دے داغی نزان بچ کے یا مانا دای چه لعلکم تتفکرون دیده پار چه تاسو سو چکے په دنیا او آخرت په دوالو دارینو کې هم دنیا کې هم په آخرت کې نو چې کوم پکې باقی پاتې کیدونکې دی هغه غوړه کې چې کوم پکې ډیرو فایده واله دی هغه غوړه کې هغه بل پرې دی نو ظاهره ده چې آخرت ډیرو فایده واله دی همیشه دی او دنیا د لږ وخت ده علي رضی الله عنه قول لا نقل کړو مظهری چې هغه خپل تقریر کوي چیرته حالت دنیا مدبرتن ورته حالت الاخرته مقبله دنیا شاته منډه وي تا شاته روانه ده او اخرت سامخه تر روان دي سامخه تر رواني اخرت سامخه لره روان دي دنیا ده شاته منډه وي او لكل واحد منهما بنون او داریو سه زامن شتا داریو سه کسان شتا فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا نو تاسو د اخرت د زامنونو جوړ شئ مانه اخرت والا جوړ شئ دنیا والا نه دنیا خو تختی شاته روانه ده الی ونی سړی وي چې هغه شاته ګوري چا شاته ګوري ته روان مخکې ناڅاپه بډغره وکړي چې کوم مخه تر روان دی هغه ته سوچوکا چې هغه اخرت ته فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قرطبی مظهری را نقل کړو ځکه نن خوستا عمل شته خو حساب کتاب نشته او سبب صرف حساب کتابي عمل بني ځکه ویلا علکم تفکرون فی الدنیا والآخرة چې تاسو لپاره دنیا آخرت کې صرف فائدې دی هغه اخلي او يسالونک عن الیتاما نو دا بل حکم ذکر کوي په اړه د یتیمانو کې ته وی حکم د اصلاح الیتاما او ربته مخکې سره دا دی چې لکه څنګه په پریخودو د شرابو د جواره کې تاسو د مالونو اصلاح ده نو دارنګه د یتیمانو د مالونو په اصلاح کې هغه تاسو اصلاح ده او تاسو د فدیسیز د غاز ده کاغذ ضعیف ایمان والا کمزور خلق ده نو ته د هغه د حقوق او حفاظت وکړه د هغه حقوق وهمه اسالونک عن الیتاما دا حکم خصوصا ذکر کړي چې د قران کریم مقصد هم دا ده چې د کمزور خلکو غواخو شي او دا غي ملګرتیا او شي او دا غي حقوق خلکو غصب کړی دي چې غره واخلي سلونه کانی لیتام او په جاهلیت کې هم دا ظلم او چې تیمانان ویرونه پروینه یا بل څه بوته پاتې شو دای په جیداد مال به قبضه وکړه الله جل شانو یې سلونه کا تاسو کوي دېستانه او دا خو نیکان خلکو چې پته وته لګیدا چې دا خو حرام کار دی کنه ناروا دی په دیو جن د نبی له سلام نه تاسو نه کول چې د الله رسوله مونږ سره زمونږ ریرونه ووسی مونږه دا غي د پاره دا غي د مال نه اوړه اخلو دا غي د مال نه پخکړې اخلو نو ډېر کرتا ډوډۍ ډېر پخښي او پخکړې ډېر پوښي نو داغه نه سیوا شي نو داغه ته نقصان شي کنه چې اوسې داغه د خور کومنګ خپل داغه اوړه خپل ما اوړو سره ګډ کوو داغه مال خپل مال سره ګډ کوو غي مونږ سره یو دی خوري او داغه په اندازې لګو نو دې کې داغه فائدہ ده ولې پیسې به کمې لګي کنه اسیم پانډي والے کې پیسې کمې لګي خو بیا هم ذهن کې دا رااله شي دا به چې ته ګونای الله جل شانه نه الله ستاسو د نیتونو نه خبر دی ښا چې ستان یت صحیح دی کنه چې د مال ډیر خراب نشي الله به تعالی اجر درکړي تاسو کوي دي ستانه په بار د یتیمانو کې قول تو تو وایا اصلاح لهم خیر جوړ جاړه د دې غره دی د دې اصلاح د دې فائدہ لټول دا غره کار دی او ان تو خالتوهم کدی تاسو ګډوي د خپل ځان سره دا غي اوړو خپل اوړو سره ګډوي داغي مال خپل مال سره غډاوی دی دا پاره چې داغي مال ضایع نشي نو فایخوانو کوم تاسو رونه دینو او د رور کار دای چې د خپل رور سره غډ جون دی ریخه داغي مال شریکی اکثر ګوره د دینه دا پته لګی دا چې د رونو مال یو بل سره شریکی ا د کله نه چې هر سره غله دی کنه غیر سره ختم کړی دی ا د دې د وجنه حسدونه او کینه او نور سيزونه پیدا شي دي خطر ګوره رور چې د رور سره غډی کنه نو دې دلته هم کامیاب دي ولې دنیا کې یو موټی اتفاق ډیر دی او چې ګور نو خوبو می خوشحاله بو می ا چې جدا کیږي نو ځان ځان لشي ښه بیا ماتول او مسان شي بیا آسان شي دشمن ته مسان شي او نور د مال او د حال غ برکت هم ختم شي نو رور ضرور سره ګډون کین او ان تو خالتهم په اخوانو که تاسو سره ګډون کوئ د خپل مال او یو ځای خوراک کا کوئ د یو کټوي نه نو تاسو رونه دی ضرور کار دی چې ضرور سره ګډین په خوراک کا کې نو سوال دارغه چې کی دي شي وسړې دې د پاره غړې چیرې د معلومه مشته دنیا کې داسې خلک کنا چې دا غبل مال ځان سره دې د پاره نه غړې چې دا اصلاح وکي بلکې دې د پاره غړې چې زر زر دا مال ختم کړي دا غره غنه ډیر لګي د خپل نه لګ لګي نه الله وی والله یعلم المفسد الله پويږي پروانکاری الله پی جنې هغه فسادي سړې من المصلح د مصلح نه الله ته دواړه معلوم دي مفسد چاته وي اکل مال الیتیم فی الاختلاط چغه غډون کې مقصد دار چې دیتی مال وي الله وي ماته پته راکنه زه پیژنم والا او شاء الله اګه غوښته الله لعنتکم نو تنگسیا به راوستو پتا سو باندې نو پتا سو به لازم کړو چې تاسو بر دي مال ځان سره نه غډاوي او اسلام یې کوي نو بیا بګرانه وکنه بیا بډیر اګرانه و ډیر کړه ته یتیم پاتې شو دغه جیداد دی د دروازه دی پرې دی بل څه دی او دغه بل سوکشتنه اوس کدی داغه مال داسې پریری او غډون و سره نه کوي یا پای کې کار کا سب بولنه کې بزای کیږي خرابي کې بګر او په دې وو مشقت پریوزی تکلیف راغی چې بای مال به نه غړې ځا بیا به ډېر احتیاط کو چې لا دا حکم عمر راغلې چې دور اورلب د یتیم د پاره په وای چې داغه د وخوشي دور خوراک بوله ورکوي چې داغه سیوا کین او پتا سوټندې نو ګرانه بنو لعنت کوم کنه لعنت څه دوی لعنت باروي کې دي دوی چې دی وسړي لاس مات شي کنه ناغه بیا روخ شي هغه دې پیون ورشي په دې کې ناتا په بیا مات نو دې بیا ماتولو کې ډېر مشقت دی کنه دې ته وی عنت کسر العضو بعد الاندمال اندام روخ شي جوړ شي او داغه نرستو بیا مات شي نو په دې کې ډېر مشقت دی نو الله جل شانو دل تعنت ذکر کوي مراد تمسیا ده او مطلب به سي مظهري وي لو شاء الله لعنتكم من لبيق عليكم وما اباح لكم ذلك کالا غختین او پتا سو به تنگچار اوستوا او تاسو له ودا نو جایز کړی چې تاسو هغه سره مال غډول شي دا به نو جایز کړی او دا به تاسو ته نو ویلی چې ته د هغه د مال کې کار کسب کولې شو ولې مخکې وی اصلاح اللهم خیر کنه او د سره د یتیم جیدات دی دلګي او جیدات سنبالي او له جو مناسب سوره مزدوري کیږي کنه د باغوانه وغیرہ هغه ته ناخري خپل هته غستې شي خو سی आवाज یاتې نه کوي نو دا د اصلاح کړه دغه د مال کنه چې قبل چاته اسپارم یا داس اسپارم نو چې خرابيږي بربادیږي او د نقصان دی پکې نو الله جل شانو تاسو رده تنگسیان او باسلې الله شان الله لانا تکم ته تنگسیان راويسته سختی در باندې ختم کړه او د حلال کړه جایز کړه تا ان الله عزیز بشک الله تعالی زور اور دے چې زور اور دی نو کم کسان چې داغه د احکام خلاف کوي کنه راګيري دی عذاب به راوړي نو سوال دار عزیز چې زور اور دی نو ډیر خلک دنیا کې داسې شته چې هغه د یتیم مال وای ډیر داسې شته چې هغه د کمزوري مال وای داغه په حق باندې قبضه کړي د خپل روري سن اور کین د خپل خوري سن اور کین نو هغه باندې خو عذاب را نغې الله جل شانه حکیم حکمتونو عالم دی کنه دې مهلت ورکول کې داغه حکمتونه دي الله ولا مهلت ورکې څه زمانہ پورې څنګه چې دې دا وای چې الله جل شانه کمال دې لږ مهلت را کړې نو ما مال مالک له ورکه وما ته مکمل او نشو سم د سیمړ شو الله والا مهلت ورکی ښه حقیقت حکمتونه والده او په دې مهلت کې داغه حکمتونه دي په او ته ګوره ان الذين امنوا بشکاله کسان چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا هغه کسان چې کور کله پرېخې دي د الله درزاد لپاره وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړل دي د الله په لار کې اولئک دا صفاتونه والا يرجون رحمت الله امید لري د رحمت د الله والله غفور الرحیم او الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکې مهربان يسالونک دا خلق تپوس کوي استانه ان الخمر والمیسر و وارد شراب او د جواره کې قل تو توایا فیهما اسم کبیر پکولو د دې دواړو کې ګناه دلوي او منافع للناس او سپیدیم دې د پاره د خلقو و اسمهما او ګناه د کولو د دې دواړو اکبر ډېر زیات دې ډېر لوی دې من نفعهما د فیدې د دې دواړو نه وَيَسْأَلُونَكَ او تپوس کوي دي ستانه ماذا ينفقون چې څه مقدار خرچو کی څومره خرچو کی قل تو توه العفو سیوای هغه چې ستاده ضرورت نه سیوای کذالک یبین الله لكم الآیات دغه شانتی وضاحت کی الله تاسو ته د احکام خپلو لعلکم تتفکرون دې د پاره چې تاسو سوچو کې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې ويسألونک او داخلك تپوس کوي ستانه ان الیتام په بارد یتیمانانو کې قل تو توایا اصلاح اللهم خیر جوړ جاړه د دې غره ده اصلاح د دې غره کار ده و ان تخالتوهم او کتا سو دی ګډوي د ځان څخه تاسو ګډون کوي د دې څخه په اخوانکم نو تاسو رونه دي والله یعلم المفسدا الله پی جنې فساد کو انکه فسادی اورونکه د مال د یتیم من المسلح د مسلحنا ولو شاء الله کوغتے الله لعنتکم نو تنگشا به راوسته و پتا سو باندې ان الله بشک الله تعالی عزیز زور اور دے حکیم حکمتونو والے په هر کار خپل کې